1. 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook de jongerenafdeling van de VVD wil niet dat oud-informateur Plasterk premier wordt. Hij is niet degene die de partijen gaat verbinden, zegt voorzitter Bresser van de jongerentak JOVD, die de bezwaren kenbaar heeft gemaakt aan de VVD. Eerder noemde de jongerenafdeling van NSC Plasterk al niet de juiste man. Jong Sociaal Contract vindt het heel cru dat er een integriteitsonderzoek loopt tegen Plasterk over zijn inkomsten uit medische patenten. NSC-leider Omtzigt en Plasterk hadden afgelopen avond een gesprek om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Hoe dat gesprek is verlopen is niet bekend. De top van het CDA was bereid het kabinet Rutte 4 te laten vallen over de stikstofdoelen. Dat heeft staatssecretaris Heijnen gezegd in Met het oog op morgen. In 2022 zei toenmalig CDA-leider Hoekstra dat de coalitieafspraak om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren niet heilig was. Dat leidde tot grote politieke beroering, onder meer bij de VVD en D66. Heijnen zegt dat het CDA accepteerde dat de uitspraken van Hoekstra konden leiden tot de val van het kabinet. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt al 10 dagen geen medische voorraden te hebben ontvangen in de Gazastrook. De sluiting van de grensovergang bij Rafah heeft geleid tot een moeilijke situatie, zegt de WHO tegen het persbureau AFP. Ook maakt de gezondheidsorganisatie zich zorgen over een tekort aan brandstof om de ziekenhuizen in Gaza operationeel te houden. CNN heeft bewakingsbeelden waarop te zien is hoe rapper en platenlabel-eigenaar Diddy zijn toenmalige vriendin Cassie Ventura mishandelt. Op de beelden uit 2016 is te zien hoe Diddy haar bij haar nek pakt, op de grond gooit en meerdere malen schopt. Diddy, die eigenlijk Sean Combs heet, bereikte eerder een geheime schikking in de zaak die Ventura over het incident aanspande. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt vannacht af naar 8 tot 13 graden. In het zuiden is er kans op nevel of mist. Overdag eerst vrij veel zon, later stapelwolken en een enkele bui. En het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Show. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, jullie hebben ooit samen gezongen, dus kom maar door. Ja, oh. Begin jij, Nina? Maar welk nummer was het ook Blijf weer? Blijf bij mij was het. Oh. Van Paul de Leeuw en Rutja Kot. Jeetje. En was jij Paul of was je Rut? Nee, ik was wel Rut. Oh, je was wel Rut. Leven wel heel erg genderbepalend. Ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, ik wacht. Nee, ja, ik weet niet hoe dat... Zo ging het niet. Maar begint Blijf Rut? Blijf bij mij. Blijf bij mij. Blijf bij mij. Blijf bij mij. Na zoveel goeds kan ik je niet meer laten gaan. Zoiets. Achters. Oh, geweldig. Vink. Ik ken hem heel goed. Vink, de podcast. Gids van Nederland. Met Misha Blok. Ja, ze zijn allebei kind van de jaren 90. Ze hebben allebei kinderen. Ze zijn allebei cabaretiers en ze acteren allebei. Ze hebben ooit met elkaar dus gezongen. En ze maken allebei een podcast in eigen beheer. En nu kun je over nadenken, alleen hun namen verschillen. Toch? Ik heet Nina. Ja. Nina de La Croix maakt samen met Rick Paul van Brilligen de podcast Co en Zo. Over co-ouderschap, over tandjes, kostjes, nageltjes van hun kinderen. Maar ook over opvoeden en ook over henzelf. En Cornel Evers maakt samen met Remco Kraak de podcast Kind van de jaren 90 over hun favoriete decennium. En hun 90s helden. En misschien zijn ze ook wel hun eigen 90s helden. En over henzelf dus. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland. Aflevering 243. Ja, fijn dat jullie er zijn, Cornel en Nina. Ja, heerlijk. Vinden wij ook. Ja, zeker. Ja. Allebei in eigen beheer. Ja. Is dat noodgedwongen of is dat ook gewoon heel bewust van... ja, lekker, dan mag ik ook alles? Voor ons was het wel bewust, dan mogen we alles. Ja. Want het gaat natuurlijk ook wel deels over onze kinderen. We proberen zo min mogelijk over hun te vertellen. Omdat we, nou ja, ze hebben de keuze niet, zeg maar. Wij doen dat zelf. Maar we willen wel ergens de vrijheid hebben dat mocht... Co is nu 9, Bowie is 4. Maar Co is dus de eerste die in de puberteit komt. Als hij zegt... ik vind het super vervelend dat dit online staat. Dan kunnen we het eraf halen. En dan kunnen we zelf bepalen wat we ermee doen. Ja. En dat kan niet op het moment dat het onder een kapstokje zit van iemand anders. Dus het is wel bewust gekozen, ja. En heb je dan wel een verdienmodel? Inmiddels wel, ja. We zijn begonnen zonder verdienmodel. En inmiddels hebben we wel samenwerkingen. En dat is een... voor mij een haat-liefde verhouding. Want ik vind het lekkerst om gewoon lekker door te kletsen... en niet te stoppen voor een samenwerking. Nee. Maar het is ook echt een baan. Dat wist ik niet. Kost heel veel tijd. Mijn hemel. Ja, ik heb dus net besloten, want ik ben ook trouwambtenaar. En ik heb dus net ontslag genomen als trouwambtenaar. Omdat ik het niet meer voor elkaar kan krijgen. Al die dingen bij elkaar. En de podcast vind ik nu belangrijker dan... Ja. Mensen trouwen, blijkbaar. Is dat nu en je aan was de hand. Net op cursus geweest voor trouwambtenaar. Nee, dat was nee, niet zo. Dat nee. was toch tantra. Gehoord, ja. Nee, ik ben naar een tantra-cursus gegaan. Alleen dat durfde ik niet te vertellen aan mijn garagemonteur. Dus nu heb ik gezegd dat ik op een week ging om beter mensen te leren trouwen. Ja. Je hebt vast veel vragen, denk ik, hè, over die tantra-cursus, Dat was de laatste aflevering. Hè. Ik heb, ja. Ja, ik heb hem geluisterd. En ik zit eigenlijk al te wachten op die volgende. Want je hebt beloofd het uit te gaan leggen. Ja, ik ga er dingen over vertellen deze week. Okay. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, ik vind het vooral heel grappig dat je dan aan je garageman... dat je daar dan dit soort dingen mee moet gaan delen of zo. Ja, dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar ik heb best een goede band met mijn garageman. Want mijn hij auto is er ook. Ja. Ja, inderdaad. Maar dat je wel met al je luisteraars het deelt. Ja, precies. Dat is toch iets heel anders? Nou ja, hij luistert niet. Ik denk dat hij niet luistert. Ja, en ik dacht dan toch, dan krijg je misschien toch een soort... flirtachtige seksuele lading met je garagemannetje, als ik dat ga zeggen. Dus dat wilde ik niet. Dus toen heb ik toch maar besloten voor dat ik een cursus trouwambtenaarschap ging doen. Maar ja, terwijl ik daar dus nu net ontslag heb genomen. Ja, dus de leugens, die stapelen op. Ja, precies. Hoe is de band met jouw garageman, Cornel? Ja, daar ben ik altijd heel eerlijk tegen. Ja. Vooral over seks. Ja, zeker, het liefst over seks. Ja, je moet het ergens vandaan halen. Maar, om terug te komen op je vraag over de zelfstandige podcast. Wij hebben geen verdienmodel. En dat komt een beetje omdat wij, toen wij begonnen... hadden we wel wat mensen die met ons wilden spreken. En die wilden eigenlijk allemaal wat gaan bepalen. In de afleveringen. Mm. En wij dachten van, nee, dat willen we eigenlijk niet. Wij willen het helemaal zelf doen. Ja. Dus wij doen vanaf de productie tot aan de edit alles zelf. En ja, wellicht komt er ooit wel een verdienmodel. Het is niet zo dat we er niet voor openstaan, maar wel op onze voorwaarden. Met wat voor product zou je het liefst geassocieerd willen worden? Nou ja, hoe heet die garage van die... een autogarage of tantra-cursus. Ja, precies. Oh, dat zou leuk zijn. Nou ja, maar wel het liefst iets wat past A bij ons... Ja. En past bij onze podcast, ja. Maar Cornel, verdien je dus dan nu helemaal niks aan de podcast? Helemaal niks. Jeetje. Nee, het enige wat we hebben één onderwerp in de podcast op het eind. Dat heet Legacy of Music. Ja. En daarin bespreken we een 90's hit... Uit de 90's, want het woord zegt het al. Ja, ja, ja. En dat wordt ons aangeleverd door Legacy of Music. Dat is een online platform. En de enige afspraak die we met hun hebben... om muziek te mogen draaien in je podcast, dat kost geld. En dat deel betalen zij. Oh, ja. Maar dan houden we uiteindelijk dus niks over. Maar het is toch een baan, wat ik net zei, klopt toch? Ja, ja. Dus voelt dat niet raar? Nee, voelt dat niet raar. Omdat het ons wel heel veel brengt of zo. Ja. Ja, we hebben hele mooie dingen gemaakt. En we zien wel wat er van komt dan ooit. Ja. Maar eerst het zo neerzetten dat wie er ook instapt... daar niet omheen kan of zo. En hoe kennen jullie elkaar? Wij kennen elkaar vanuit de cabaretwereld. Ja. En... Wij zaten, vertelden we net, bij hetzelfde impresariaat. Ja. Jij met brokstukken. Zeker, een trio. En ik met mezelf. En we hadden ook dezelfde technicus... Bas, Molenveld. Zeker, en dan heb je ook wel eens, als je bij hetzelfde impresariaat zit... heb je een soort impresariaatdagen dat ze programmeurs uitnodigen... om te laten zien van welke voorstellingen komen volgend jaar, wat kun je boeken. Ja. Dus dan speel je die dan samen op zo'n dag. Ja. Ja, en dan komt Nina, en dan kom je niet vanaf. Het klinkt afschuwelijk. Nee, helemaal niet. We hebben elkaar 12 jaar niet gezien, Nina. Nee, we hebben elkaar 12 jaar niet gezien. Ik zei al, je had nog geen grijze baard. Hij heeft nu een grijze baard... Oh, ja. We zijn oudere mensen geworden ineens. Ja, zeker zijn we oudere mensen. Ja, ongelooflijk. Toen waren we echt jonkies. En vind je het beter, die grijze baard? Ja, ik vind dus eigenlijk oudere mannen altijd wel wat aantrekkelijker dan jonge mannen. Nou, daar had ik het dus laatst over. Dat is dus heel oneerlijk, hè? Dat vrouwen die zeggen van over mannen van... oh, die is in de 50 jaar, maar dat is steeds heel sexy. Ja. Maar dat hoor je dus heel weinig andersom. Ja, ik vind dat ook totaal oneerlijk. Ja, toch? Ja. Zal ik het zeggen? Ja, zeg het maar. Doe maar. Ik... Vrouwen groeien wel met mijn leeftijd mee. Toch? Dus waar je vroeger dacht, een meisje van 18 is super, super knap. Denk ik, als ik ze nu zie fietsen, denk ik, dat is nog een kindje. Ja, oh, gelukkig. Ja. Oh. Nou, dat maakt je wel een leuke man. Dankjewel. Maar je denkt toch niet dat wij boven de 50 zijn, hè? Nee, is dat wat je niet. Oké. Zeker niet. Nee, maar gewoon vrouwen van 35 zijn gewoon hartstikke knap. Nou, dat komt er goed uit. Dus we zijn inderdaad, ja, precies. Ja. Dus dat is echt precies. Ja, Cornel, jij bent ook acteur. Ja, ja. En dus ook cabaretier. En je maakte ook al eerder een podcast. Zeker, ja. Ja, vertel daar eens iets over die eerdere podcast. De Kaaspodcast. Ja, ik maakte ervoor zelfs nog de Brokstukken podcast. Dat is het comedy trio waar ik deel van uitmaak. Ik maakte wel vanaf 2009 een podcast. En nog steeds. En ik heb tijdens corona op een gegeven moment... was eigenlijk omdat het andere, die Brokstukken podcast, stil kwam te liggen, wat comedy was, dacht ik van, ja, ik heb al die spullen thuis. En het was corona, het was avondklok. Ik denk, ik ga maar eens voor me uit zitten mijmeren. En dat deed ik dan dagelijks. En dat ging op een gegeven moment, ja, ook door corona, denk ik. Ik denk dat er heel veel podcasts toen zijn ontstaan en na corona weer ze op zijn gehouden. En ja, mensen vonden het blijkbaar prettig om naar deze stem te luisteren en zo in slaap te vallen. En ja, een beetje mijn mening over dingen en een klein beetje met humor af en toe. En soms af en toe scherp. Ja, ja, dat deed ik toen, ja. En nu dus de podcast Kind van de jaren 90. En de laatste aflevering, de nieuwste, waarin jullie met Def P van Osdorp Possie spreken, die begint als volgt. Ik ben Cornel en ik speelde Leisure Suit Larry. Wat is dat, man? Dat is een soort computerspelletje. Echt? Ja, iedereen van mijn leeftijd. Ik speelde Duck Hunt, man. Oh ja, ik ben Remco trouwens. Ik keek Two Stupid Dogs. Ik keek naar films met Chuck Norris erin. En ik luisterde Osdorp Possie. En ik luisterde Osdorp Possie. En we zijn allebei kind van de jaren 90. Vanaf Museumwerf Vreeswijk komen wij om de week op vrijdag met een nieuwe aflevering, waarin we praten met een icoon uit die fantastische jaren 90. En Cornel, vandaag is een bijzondere dag. Zeker, want we zitten hier nu op Museumwerf Vreeswijk, maar we moeten zo weer op pad en ik geef je twee opties. Ring, ring. We kunnen namelijk met de auto gaan en dan nemen we afslag Osdorp. Of we gaan met het OV en we pakken tram 5. We pakken die tram, man. Ja, ja, we pakken, ja, die tram. Heb je dat gevoel? Ja, zo begint de laatste aflevering, de nieuwste van Kind van de jaren 90. Hoe ontstond dit idee? Het Kind van de jaren 90 ontstond, ja, een paar jaar geleden al, dat ik en Remco kennen elkaar vanaf, we zijn allebei supporter van FC Utrecht. Hij schreef wel eens dingen en ik schreef wel eens dingen. En ja, op een gegeven moment vonden we elkaar, omdat je het goed met elkaar kan vinden. En hij had een idee ooit voor een boek, Kind van de jaren 90. En daar had hij allemaal onderzoek gedaan, omdat hij dat decennium zo leuk vond. En hij wist dat ik dat ook heel erg leuk vond. En toen kwam in gesprekken het idee podcast. En het leuke is, en nu dit begin, we beginnen altijd zo, alleen zeggen we altijd andere dingen. En normaal iets strakker dan deze keer. Maar hij is heel erg van de elektronische muziek. Dus van de hip-hop, de house. En ik was heel erg van de grunge. En dus zo merken we dat we aan allerlei dingen dus heel erg verschillend zijn, maar wel allebei, nou, altijd geïnteresseerd en met veel liefde voor die tijd. Ja. Maar het is altijd heel fijn met z'n tweeën dat we allebei een andere ingang hebben of zo voor dat ding. Dus ja, deze keer gingen we naar Def P. En die is vandaag online inderdaad gekomen. Want we hebben altijd een icoon uit de jaren 90 aan tafel zitten. Ja, en de Osdorp Possie verenigde ons. Want daar waren we allebei, ja, fan van, ja, in de jaren 90. Wie is jouw icoon uit de jaren 90, Nina? Wij waren onze ouders aan het leren over het verschil tussen 3T en de Backstreet Boys. Daar zat ik een beetje in. Dus toch de boybands en later Casey en JoJo en zo. Zeker, ja. En oh, ja. Bob van Hanson. Ja, dus ik zat wel echt in de boyband hoek in die tijd. En ik deed alsof ik heel hard rockachtig was. Dus ik had zo'n poster van Melancholy and the Infinite Sadness. Ja, had ik, maar je had het nooit gehoord. Ik heb het nog nooit gehoord. Smash and Pumpkins, ja. Ja, precies. Maar hoe zag je eruit? Nee, ja, dat zat tussen alles in. Want ja, ik wilde dus ook wel een beetje hard rock eruit zien, maar ik wilde ook sexy eruit zien. Dus dan had ik een heel strak shirtje aan, met daarover dan ook een heel strak t-shirt met weer iets van Pearl Jam, wat ik nooit luisterde. Ja. Dus het was een soort ding in dat ik ergens een beetje stoer wilde zijn, maar dat ik ook wel wilde dat ik echt vrouwelijk eruit zag. Dus het zat net niet echt in een bepaalde hoek. Oh ja, stoer, maar toch een beetje vrouwelijk. Ja. Was het ook een beetje zoals jij? Nou ja, een klein beetje vrouwelijk wel, want ik was een jochie. Ik kwam pas heel laat in mijn puberteit, echt. Maar ik had wel lang blond haar. Dus als je foto's ziet, snapte ik dat ik af en toe in de supermarkt, dat mensen zeiden, meisje, mag ik even langs? Oh ja. Maar ik had een beetje twee fases. Dus eerst heel erg die grunge, dus lang haar, houthakkers, blouses of Nirvana shirt, lege kistjes. En later ging ik meer richting de punk en dan meer richting de skate scene. Dus dan had ik ineens baggy broek, een pet en een hoodie aan. Of bandshirts. Maar ja, ik ben niet heel veel veranderd eigenlijk. Nou, want je hebt nu nog steeds... Is het een bandshirt wat je nu aan hebt? Ja, ik heb nu ook een bandshirt aan, ja. Oh, ja. Seven Seconds. Seven Seconds, ja, dat is een punkband. Want herken jij kinderen van de jaren 90? Waar herken je ze aan? Nou, aan hun leeftijd. Ja. Maar, nee, het is wel zo... een van de redenen dat we die podcast zijn gestart... als we het over de jaren 90 hebben... hebben wij in ieder geval voor ons gevoel... ik zeg niet dat alles beter was... maar het voelde toleranter. Er kon meer. Het was minder benepen allemaal. Mensen konden meer van elkaar hebben. En nogmaals, of dat waar is of niet... maakt voor mij niet zo heel veel uit. Want ik had dan toch het idee dat... mensen zich probeerden te gedragen dan misschien wel... omdat iets niet normaal zou zijn. Mm. Maar we hebben het gevoel dat we met de podcast... soms even weer terug kunnen naar die tijd. En we merken aan heel veel mensen die uit de jaren 90... dat ze meteen een soort glimlachje in hun ogen krijgen van... oh ja, dat was lachen, man. En toen gingen we... Ik was 15, toen ging ik al naar de kroeg. Niet dat je per se op je 15 naar de kroeg moet. Maar het zijn wel allemaal leuke herinneringen dat je... Als ik nu met mijn eigen kinderen, mijn oudste is 12... dan denk ik, over 3 jaar ligt hij al dronken in een sloot. Maar dat is niet zo in deze tijd. Nee. Nee, terwijl in mijn tijd was dat... wel echt waar, ja. Ja. Ja. Nou, het is ook wel bewezen dat als je dus wordt omringd... door dingen uit jouw eigen jeugd... dat je dan automatisch jonger voelt. Hè? Volgens mij is dat met bejaarden ook. Als je die meubels en zo ook allemaal uit die tijd... dan voel je jezelf ook jonger. Oh, is dat zo? Ja. Zou dat ook een soort van geheim kunnen zijn... voor het succes van de podcast? Dat mensen luisteren en denken van... Oh nou, ja. Nou, het is, ik weet niet of je je jonger voelt, maar het is wel zo. En dan praat ik voor mezelf, maar ik zie het net ook... als jij praat over de Backstreet Boys en 3T... dat in de tijd van... ik was echt 10 tot 20 in de jaren 90. En alles kwam zo hard binnen. Dus elke tekst, die vrat ik. De laadjes waren ook nog redelijk leeg, dus die konden nog lekker gevuld worden. En ik merk toch dat ik muziek van, laat ik zeggen, na 2005... gewoon minder ben gaan volgen. Mm. Omdat die laadjes die zijn gevuld. En ik hou zoveel van die muziek, die films, die cabaretiers, die tv-programma's. Dat daarna heb ik niet meer, ook als ik iets goed vond, is de ervaring niet zo intens als in mijn tienerjaren of zo. En ik denk dat het daar een beetje in zit. Dat is ook wel een symptoom van dat je een beetje oud persoon begint te worden. Hè? Dat je zegt, zeker. Ja, maar toen was het echt heel goed. Ja. En toen werd er pas echt goede muziek gemaakt. Ja, maar dat vind ik ook echt. Ja, dat vind ik ook echt. Ja. Het is heel pijnlijk, maar en het zegt heel veel over mij ook. Maar ja, ook heel veel over onze luisteraars, want die vinden het dan toch leuk. En comedy, jullie zitten alle twee natuurlijk in cabaret, comedy hoek in de jaren 90? Nou ja, in de jaren 90 had je... je had nog Brigitte Kaandorp, Herman Finkers, natuurlijk Joep van het Hek, de oudejaarsconferenten. Maar sowieso op zaterdag vaak cabaret op de VARA, op tv, wat iedereen zag. En je kreeg de Vliegende Panthers. Je kreeg Hans Theo en Theo Maassen, die ineens weer helemaal braken met alle stijlen. Dus het was een hele... En als dat gebeurde, was het ook op tv en ook nog met heel veel kijkers. Dus het was ook meteen echt een groot ding. Ja. Of zo, waar je nu toch zelf misschien meer moet gaan ontdekken wat er nog is. Werd het je toen gewoon aangeboden. Dan ging je voor zitten met je ouders. Paul de Leeuw op tv. Ik bedoel, dat is ook een onderdeel van comedy. Dat was enorm. Maar ik had ook het idee dat het nog niet zo veel was. We hebben nu echt een kruidentuin vol met allemaal verschillende smaken, geuren. En je kan echt... in Amsterdam hoef je maar 1 keer te rollen... en je bent in een theater waar je cabaret kan zien. Daar zijn we weer. Weer bij cabaret. Ja, terwijl, toen was het wel echt zo speciaal. Dat waren een paar iconen waar we naar gingen kijken. Dus dat is wel anders dan in deze tijd. Zeker, zeker. Ja. Maar van die iconen kocht ik dan ook meteen alle VHS-videobanden... om ze 1000 keer te kijken. Oh ja. En waren jullie echt gelukkiger in die periode? Och. Nou, even een hele diepe vraag. Nee. Want ik ben echt oprecht... We zijn er net dat Misha en ik 35 waren... maar ik ben toch echt in de 40. Wat? Ja, het spijt me. Maar ik ben dus echt gelukkiger sinds ik in de 40 ben. Mm. Van mijn hele leven eigenlijk. En dat komt door meerdere dingen. Maar ik was wel ook gewoon heel onzeker. Ik was een tiener en ik was bezig met wat vinden mensen van me. En ik moet dus cool overkomen, maar ik hou eigenlijk van 3T. En dus je bent daar de hele tijd bezig met van alles. Wat had je graag willen weten in de jaren 90? Wat je nu wel weet, maar toen nog niet? Ja, het klinkt zo corny, maar dat je echt oké bent. Hmm. Ik voel me nu zo oké en dat voelde ik toen niet. Ik dacht echt dat ik moest voldoen aan van alles. Maar wat ik wel echt heel jammer vind is... ja, ik ben een moeder. Ja. Maar de telefoontjes, de social media, de niet echt contacten. Ik weet nog dat toen ik in de jaren 90 thuis kwam... en dan lag er een briefje die en die heeft gebeld. Oh ja. En dan moest je dus dan met de huistelefoon die weer opbellen... en dan krijg je die ouders te pakken en dan moet je daar... hallo, is die en die er? En dan, nee, niet. Oh, nou, dan bel ik over een half uurtje weer terug. Ik vond dat zo charmant. Ja, en als je dan afsprak dat je dan elkaar ook echt gewoon 3 weken niet had gesproken... en je wist niet, ben je op vakantie? Wat? Ja. Ben je op vakantie geweest? Ja, wat is er allemaal gebeurd? Ja. En je moest ook gewoon op de juiste tijd op de juiste plek zijn. Ja, je kwam gewoon, toch? Ja. Niet 5 minuten van tevoren zeggen, ik ga nu van huis. Nee. Bloedirritant. Dat is echt mijn grootste frustratie in het leven. Mensen die te laat komen. En dan vooral als ze mij laten weten dat ze te laat komen... op het moment dat je al 10 minuten geleden wist dat je te laat kwam. Ja. Ik zie het in je ogen. Ja. Ik zie het in je ogen. Heel mooi voorbeeld. En het gewoon het contact. We hadden toen echt veel meer contact met elkaar. Live contact. Ja, als ik kijk naar toen, en je vroeg net of ik gelukkig toen was. Ik denk het wel. Omdat ik wat zorgeloos... Ik had ook wel zorgen, maar of van die onzekerheden persoonlijk. Hm. Maar ik speelde toen bijvoorbeeld in een bandje. Ja, nou, en dan moest je... Als jij muziek wilde laten horen aan mensen... dan moest je zorgen dat er een publiek was. En dat is wel een verschil met nu. Dat als jij nu muziek wil maken, dan ga je op TikTok, laat je een filmpje op... en dan komt er ook publiek. Alleen het is niet meer 1-op-1. Ja, je krijgt een like en je krijgt een comment, wat hartstikke leuk is. Maar ja, toen was alles wat socialer. Mm-hmm. En je moest daar ook... En ik denk ook dat je daarvan leerde als persoon... om socialer te moeten zijn, om dat te leren. En ja, ik vond het vooral... Ik speelde altijd muziek en ik deed eigenlijk alles wat ik nu doe, alleen dan zonder de zorgen van belasting en gedoe. Dus ja, ik ben vader. En de mooiste momenten in mijn leven zijn met mijn kinderen. Maar als periode denk ik dat ik toen gelukkiger was. Ja? Ja. Ja. Oh, wat grappig. Ja, ik vond het fantastisch. Nou, ik weet niet of dat zo grappig is. Hoezo? Ik ben niet ongelukkig. Nu. Oh, gelukkig. Maar dat je gaat niet je beste mee. Tijd gehad. Ja. En daar nog wel een huilende podcast maken elke 2 weken. Ja. Jaren 90, Telekids. Ja, man. En dan, Telekids, het icoon Irene Moors. En ze was bij jullie te gast. Ik ben absoluut geen zangeres. Ik heb wel 9 cd's gemaakt. Ja. Dat is dus wel contagieren. Maar ja. En een nummer 1 hit, geloof ik. En een nummer 1 hit met no. Nou, dat was niet ingewikkeld. Als je het doet, moet je het gewoon doen alsof je het ook echt kan. Het is begonnen dat iemand aan me vroeg, kan jij zingen? En ik zeg altijd ja. Ja hoor. Ik heb geen volume, maar ik weet toon houden. Wel. Je kan niet niet zingen. Nee, nee. Ik kan wel toon houden. Oh, oké. Okay. Nou, prima. Toen kwamen de eerste leaders. Dus, ga maar lekker zitten, dan zal ik je verwennen. Kan dus nu niet meer, deze tekst. Nee. Voor mij klinkt die prima, hoor, Irene. Ja. Dat is het moment. Doe nog eens. Dat is het moment dat jij dacht helemaal niks aan de zus. Nee, ja, precies. Dat is mijn vriendin. Ja, mooie aflevering. Ja, zeker. Ja. Telekids, dat is echt zo'n jaren 90 ding, toch? Ja, zeker. Ja, dat doe ik ook wel echt verslonden. Ja, het is echt ook echt helemaal jaren 90. Want in 89 kwam RTL Veronique. Toen begon Irene Moors op de... Ik denk dat ze net 20 of 19 was. In de eentje in Luxemburg Telekids te maken. Na 4 jaar of zo kwam Carlo Bossart erbij. Tot aan 99. Dus het is echt... Iedereen die in de jaren 90 jong was geweest... heeft Telekids meegekregen, geloof ik. Ja, maar dit vind ik wel echt heel tof aan jullie podcast. Dat je had ook kunnen besluiten, oké, we gaan een hoofdstuk doen... of een aflevering doen over Telekids... en we gaan daar met elkaar over praten, wat we daar allemaal weten... en fragmentjes van luisteren. Maar dat je dus daadwerkelijk de mensen op bezoek hebt... of naar hun toe gaat, dat is wel ook productioneel... lijkt me dat heel zwaar. Nou, dat is wel leuk dat je over begint. Want wij hebben dus inderdaad 2-3 jaar gekletst over dit concept. En op het begin hadden we hele schema's gemaakt van... we gaan deze blokjes en we gaan er met elkaar over praten... en dan gaan we het daarover hebben... En echt helemaal richting eind kwamen we... ja, maar eigenlijk willen we het toch gewoon met Irene Moors... over Irene Moors hebben. En toen hebben we gedaan wat blijkbaar gewoon bijna niemand doet. Dat is gewoon iedereen aanschrijven. Want ik denk dat 90% meteen ja zegt. Ja. Als we gewoon zeggen, we willen het hebben over jullie tijd in de jaren 90. En Irene Moors, die zei eerst nog van... ja, ik zit ook binnenkort bij Fabienne de Vries. Dus misschien een beetje dubbel, bedoelde ze achteraf voor ons... En toen heb ik teruggeschreven, ja, maar ik heb ooit bij Live and Cooking... bij jullie luchtgitaar gespeeld, omdat ik luchtgitaarkampioen... En toen heb je tegen mij gezegd na de uitzending, ik vond jou het leukste. En ik wil het ook zo graag een keer tegen jou zeggen. Toen zei ik, nee, maar dan kom ik. Wat goed. Slim, Corneel. Ja. Slim. Maar mensen een beetje aardig doen inpakken. Maar dat is echt dus veel minder moeilijk dan je denkt. Ja, blijkbaar. Ja, je moet gewoon. En wij hebben wel het voordeel dat de jaren 90, omdat we altijd iconen voor ons uit de jaren 90 pakken, dat vaak hun hoogtijdagen waren. Dus en het is allemaal. Dus dat vinden ze leuk om over te praten. En het is een beetje verjaard, dus je kunt alles nu wel vertellen. Ja. Dus ja, dus vaak vinden ze het ook wel weer leuk om even over die tijd terug te. En ze leven ook nog. Is ook een voordeel. De meeste gasten wel, ja. Ja, volgende week hebben we. Nee. Ja, ze leven allemaal nog. Ja, gelukkig. Je hebt muziek meegenomen. Ja, want we hadden vandaag komt dus Def P van de Osdorp Posse. En een van de dingen wat uit gesprek komt, is een enorme frustratie met de radio. Hij had het gevoel, en het was destijds ook zo, ze negeerden hen, ze wilden ze niet draaien. Er was haat onderling. Ja, ze hebben ook een nummer gemaakt, Dood aan de Radio. En ze werden nooit gedraaid. En dan dacht ik, nou, en dan belt Misha mij. En dan denk ik, wat kan ik dan mooier doen dan nu de Osdorp Posse na al die jaren toch op die radio te krijgen. En dit is het nummer waarin hij heeft ontdekt, zei hij toen hij dit schreef, van hoe die moest vloeien in het Nederlands. Het is de goeie in het vloeien. Dit is voor de willenezels. Rappers die niet weten wat vloeien is, krijgen een goeie dis. Doel naar bemoeienis, leer wat groeien is. Ja, kan mij niet boeien is, dus ik laat je voelen wie de slechte, wie de goeie is. Despies thema, tot aan beneden breda. Vond als een band op een elite, wie van Zeta. Goeie dope rappers, geen goedkope neppers. Maar de crème de la crème van de rap-pop peppers. Deze vella redden cellen, tot je wel laten vertellen. Dat je met de vella sneller niet even moet rellen. Dus kan mij niet fokken, want ik ga je bokken. Omtokken, tokken als een kippetje, de stokken in de hokken. Dik en vette etten spetten, tot je mij wel even pletten. Dan mag jij wel op. Dat heb ik jou niet opgezet, de top op, rot, top, job, pap je kop. Nee, de rob is aan de top, omdat ik simpelweg niet stop. Snop, ik ben de goeie in het vloeien. En menig andere rapper die loopt nog met de knieën, want ik ben de goeie in het vloeien. Ze hebben wel de uur, maar ze weten niet te roeien. Vloeien is stoeien met de goeie zinnen. Hoe je moet vloeien is boeien en boeien, dat doe je. Wel of niet, op een snelle beat. Wij vertellen niet dat je het kan leren, want je moet het maar proberen. En dat zijn de keren dat de heren moeten leren met de ere. Want Def P is niet te imiteren. Jongen, wat een domme jongens en mijn personen zijn begonnen zonder dat ze mij zelfs konden evenaren. Want ik ben er niet te bedaren. Rare, halve garen, maar jaren ervaren. Groentje, want jij zet daar nog je schoentje. Toen ik ook eens te rappen over elke boeitje. Dikker en vette rap op, lijkt de voeding als benzine. Doppels morfine, heroïne en cocaïne. Dus doppels gaan maar grienen, want ik mag roppen dingen en mijn toppen het verdienen. Dus dames, kom toch snel. Want de beste rapper van het land is vrijgezel. Maar ik doe geen beroepie op een dellerige groepie. Dus hoe van een stoepie, ga maar zuigen op een snoepie. Wil onderzoeken met ooitjes al mijn freestyle stuntjes. Waar zit ik in het vechten opgerolde rand van muntjes. En ik ruim het uur voor mijn pure literatuur. En stop de supertikkels in de zachtgezaagzuur. Ik ben de goeie in het vloeien. En menig andere rapper die loopt hier nog met de knieën. Want ik ben de goeie in het vloeien. Ze hebben wel de uur, maar ze weten niet te roeien. De eerste, de beste, naar de beste. Ga maar testen met de resten. Zie de rest voor de gebesten zijn gestrest. Ik laat de gore vieze woorden door je oren vliegen. Om je oren te bedriegen, maar dan door je woorden liegen. Dragen mensen liever me niet volgen wat ik zeg. Toch ben ik aan het voetje zonder hobbels in de weg. Wil jij mijn concurrent zijn, ook jongen, wat dan pech. Dan word je de zoveelste die je keilen om mijn leg. De mensen van de Nederlandse red doen niet aan Nederlandse nep. Omdat ik rap en daarom veel verstanden heb. De O-S-T-O-R-B-P-O-S-S-E doet ook mee. Geen karaoke, maar een live show. En dus wat liever met een ander, oké. En als je nou de bossen niet zo makkelijk hebt, ga dan maar lekker door met je hakkelige rap. Ja, irritant kluntje, jij rap al als een stuurtje. Maar jij bent zware klos, zat je bek al met een os. Want sukkels die me tussen, die zijn zich aan het vergissen. Die gaan in een broekje pissen, voor ze tanden moeten missen. Welke neuker, weet dan nog een hele leuke motivatie. Met de beuken van mijn handen die gaan jeuken. Hoeveel sukkels zal vertellen, dat die rap slecht. Geen eind van je moet de neukers neemt het echt. Wow, ik ben de goeie in het vloeien. En menig andere rapper die loopt nu nog met de knieën, want ik ben de goeie in het vloeien. Hebben wel de riemen, maar ze weten niet te roeien. Ik ben de goeie in het vloeien. En menig andere rapper die loopt nog met de knoeien, want ik ben de goeie in het vloeien. Ze hebben wel de riemen, maar ze weten niet te roeien. Dat Deppie, laat te horen wat vloeien is. Ja, ja. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, hier op NPO Radio 1. En je hoorde het zoetgevoelige stemgeluid van Cornel Evers. Die is mijn gast om te praten over Kind van de jaren 90. En Nina Delacroix is er ook om te praten over de podcast Co en Zo. En ja, Nina, Co en Zo, je eerste podcast. Ja. Nou, hoe voelt het? Ja, fantastisch. Ja. Nee, ik vind het echt wel een van de leukste dingen die ik tot nu toe gedaan heb op werkgebied. Alleen het begon dus niet als werk. Het begon leuker dan Tantra? Oeh, maar Tantra is niet werk, hè? Oh. Gewoon een hobby. Het is echt puur hobby. Dat is mijn hobby. Maar het is wel heel leuk. Ja. Ja, ik heb echt een goede week gehad, jongens. Maar goed, daar ga ik later over vertellen in Co en Zo. Oh, je hebt die week nu net gehad? Ja, joh, ik kom er net vandaan. Oh, je komt er net vandaan. Gaan we zo even man. Maar je mag er dus niet zoveel over zeggen. Van, nee, dat wil ik nog even zeggen, want ik heb het gehoord. In die podcast heb je het erover. Ja. En dat je dus van de cursusleiders te horen hebt gekregen van je mag er niet te veel over vertellen. Dat vond ik toch een beetje sectarisch. Sectarisch, klinken. Maar het is ook echt, zodra je gaat zoeken naar dit soort cursussen, dan krijg je meteen allemaal pushback artikelen over dat het sectarisch is. En ik snap dat ook. Ik heb ook wel deze week af en toe een gevoel gehad dat ik dacht, wow, waar ben ik beland? Ja. Alleen, ik snap wel heel goed waarom ze zeggen, je moet niet de details vertellen. Omdat, ja dan kunnen we opgepakt worden. Nee. Zo voel ik dat, toch? Ja. Nee, dat is het niet. Want het is allemaal vrijwillig. Alles is met consent. Ja. En juist is consent waanzinnig belangrijk in deze tijd, maar ook in dat veld, ja, zeg maar. Ja, zeker. Dus ik kan heel erg zo kijken van, Geld die dit organiseren, want ik vind het wel een gat in de markt. Maar waarom denk je meteen dat het gasten zijn? Nou. Nee, helemaal niet. Echt niet? Nee, het zijn niet gasten die dat organiseren. Het is een hele groep mensen, mannen en vrouwen van alle leeftijden. Nee, het is echt wel heel inclusief, hoor. Maar het is een hele week tantra. Een hele week tantra. Van ochtends vroeg tot 10 uur 's ochtends begin je en om 10 uur 's avonds ben je pas klaar. En dan zijn allemaal oefeningen. Allemaal oefeningen. Ja, en die oefeningen kan ik dus niet vertellen. Maar heb je wel of geen kleren aan? Je hebt soms kleren aan. En heel vaak niet. Meer ga ik niet zeggen. Ja, jij mag ook nog even, maar Cornel mag ook nog één vraag stellen. Waarom? Doe het, Cornel. Hoe ben je bij deze organisatie gekomen dat je dacht, maar dit is wel oké? Okay. Wat je net zegt, er zijn ook een hoop niet oké. Okay. Nee, ook deze heeft pushback-artikelen. Elke tantra-school heeft pushback-artikelen op het moment dat het gaat over naaktheid en in contact maar komen vond je dat in niet naaktheid. Super spannend, de eerste keer dat je ging, want je bent eerder geweest. Ja, maar ik denk wel dus, en dit is wat ik bedoel met dat ik me nu beter voel dan ooit. Ja. Ik ben dit pas gaan doen toen ik in de 40 was. En ik dacht, ik heb een mooi leven gehad. Als ze me nu afschieten in Hongarije, dan maakt het niet uit. Alsof dat is wat tantra-burgs op zijn. Nee, niet allemaal, Maar nou, stop nou. Maar er moet nu even serieus over gedaan worden. Okay. Want het is heel makkelijk om je lacherig over te doen, maar ik haal er echt heel veel uit. Ik vond het echt fantastisch. Ja, ik vond het echt fantastisch. En ik snap dat er vooroordelen over zijn en dat er lacherig over gedaan wordt. Doe ik ook, hoor. Maar het is wel echt, het geeft mij heel veel. En ik kan het dus nu pas doen, vind ik ook. Omdat ik nu weet waar mijn grenzen liggen. Wat ik fijn vind, wat ik eruit wil halen. Ja. Ik denk dat als ik dit had gedaan in de jaren 90 of daarna, zo in mijn 20er jaren en zo, dan was dit niet goed voor me geweest. Want dan had ik helemaal niet geweten, dan was ik meegegaan met alles. Ja, het waren voor mij trouwens niet eens vooroordelen, want het staat voor mij zo ver van me af dat ik daar nog niet eens over na had gedacht, over de voordelen, behalve dan dat ik niet weet wat ze daar doen, behalve naakt zijn. Ja, en dat is het natuurlijk wel, want ik heb zelf ook af en toe het gevoel tijdens zo'n cursus, man, dit is gewoon jambers. Dit is gewoon, je kan hier een camera opzetten en het is echt, het is jambers. Maar het is wel, als je erin zit en het is zo'n goede school waar ik naartoe ga, dan is het dus ook fantastisch. En dat kan het dus alle twee zijn. Dus af en toe sta ik er ook naar te kijken. En ik, oh, als mijn vrienden me toch zouden zien nu. Ja. En anders zit ik erin en denk ik, ja, maar dit is het meest goddelijke wat ik ooit heb meegemaakt. Qua contact hebben met mensen. Ik neem het. Ik neem het. Ja. Bijzonder. Ja. Nou ja, de podcast. Ja. Jullie willen liever hierover blijven praten. Ja, hoeft niet. Co en Zo. Ja. Mijn naam is Nina. En ik ben Rick Paul. Wij hebben 2 kinderen. Maar we wonen niet samen. Nee, want naast dat ik op mannen val, doe ik dat ook. En ik ben dan ook getrouwd met mijn man René. En ik ben single, maar struin met plezier de datingmarkt af. En met z'n drieën voeden we onze kinderen op. 1 familie in 2 huizen. Co-ouderschap. We nemen je mee in onze ervaringen met de kinderen. En klappen uit de school over onze dagen zonder de kinderen. Dit is Co en Zo. Voor we beginnen nog even een kleine disclaimer. die van Oudermaffia. Ondanks onze ongezouten mening willen wij ons geenszins presenteren als allesweters. Wij spreken enkel uit eigen ervaring en flappen eruit wat er in ons opkomt. Daarbij willen wij ieder moment het recht behouden om van mening te kunnen veranderen. En alles mag met een korrel zout worden genomen. Ja, zo begint het dus. Dus ja. Samen met Rick-Paul van Mulligen en zijn man hebben jullie twee kinderen. Twee kinderen. Ja. En jullie hebben dus co-ouderschap. Ja. Echt 50-50, dus de helft van de week zijn ze bij mij en de andere helft van de week zijn ze bij de jongens. En ja, dat is ontstaan omdat ik, de intro zegt het al, zij vallen op mannen en kunnen dus biologisch geen kinderen krijgen met elkaar. En ik heb geen relatie en ook nooit gehad voor lange tijd. Dus ik wilde graag kinderen, maar moest het dus ook op een andere manier doen. Dus we hebben elkaar geholpen eigenlijk aan elkaars grootste wens. Maar hebben ook elkaar gevonden in een soort beste vriendschap en familie en levenspartners, maar dan op een platonische manier. Ja, en dat gaat fantastisch. En waarom we begonnen zijn, is omdat we dachten, ja, we hebben best wel veel media-aandacht gehad. Rick-Paul is natuurlijk ook een bekend acteur. Dus er kwam vrij vaak de vraag op het moment als er lastige dingen in de politiek waren op het gebied van ons ouderschap. Bijvoorbeeld de meerouderschapswet die er maar niet doorheen komt. Of discriminatie op het gebied van gezinnen die anders zijn. Dan kwamen wij in het nieuws en dan werden wij gevraagd. Terwijl wij dachten, ja, eigenlijk willen we veel liever dat wij zichtbaar zijn op een leuke manier en op een menselijke manier. En dat we ook een beetje onze eigen bubbel verlaten. Dus dat we juist ook voor mensen die getrouwd zijn en het op de conventionele manier doen, of gescheiden zijn, of het in hun eentje doen, dat die naar ons kunnen luisteren en dat ze verbinding voelen en denken, oh, maar ze zijn helemaal niet zo anders als dat wij zijn. In de hoop dat dat meer teweeg gaat brengen dan met een protestmars of zo. Ja. Nou ja, slim bedacht. En we kunnen meteen even checken. Want Cornel, jij hebt zelf kinderen. Ja. Je hebt geluisterd. Was het voor jou herkenbaar? Of heeft het jou nieuwe inzichten gegeven? Ja, ik vertelde net al aan Nina van, ik vind het heel leuk om te luisteren, want ik ken hen allebei. Dus ook al het geklep wat niet over kinderen gaat, vind ik het leuk om naar ze te luisteren. Is het herkenbaar? Ja, want zij praten over opvoedideeën. En ik heb met mijn vrouw ook opvoedideeën over onze twee zoons. De dingen die kinderen doen, doen mijn kinderen ook. Ik denk wel in jullie situatie is ook iets wat ik denk is, oh, het lijkt me verschrikkelijk. Maar dat is puur en alleen doordat je maar de helft van de week je kinderen hebt. Voor de rest, ja, weet je, ik geloof er toch echt in dat kinderen liefde nodig hebben. En ja, volgens mij geven jullie dat die kinderen. Dus ik wens jullie ook heel veel sterkte met het komende kabinet. Dat het nog langer gaat duren voordat er iets doorkomt. Ja, nee, dat gaat er echt voorlopig niet komen. Nee. Nee. Nee. En dat is heel lastig, omdat eigenlijk is altijd bewezen, ook met het homohuwelijk bijvoorbeeld, op het moment dat dat door de wet werd geaccepteerd, was er ook daadwerkelijk, er is nog steeds te veel homohaat. Ja, zeker. Maar er is wel minder homohaat dan voordat de wet het accepteerde. Omdat toch blijkbaar de mens zo in elkaar zit dat als de wet het oké vindt. Mm-hmm. En dat wordt ons nu de hele tijd nog steeds ontnomen. Dat het nog niet genormaliseerd wordt dat wij bestaan. En dat is niet tof. Maar ik moet wel even terugkomen op jouw halve week. Ja. Het is ook fantastisch. Hey, ik ben ook fucking jaloers als ik het hoor. Nou, daar moest ik wel aan denken toen ik het ook luisterde. Van, ik ben zelf gescheiden en ik heb heel veel vrienden die zeggen van, oh, ik zou willen dat ik jouw leven had, echt? Maar dan zonder te moeten scheiden. Ja, ja. Nee, dat heb ik. Toch? Ja. Ja, nee, maar ik ben misschien een sentimentele lul, maar als ik nu ook eens een paar dagen moet filmen, dan dacht ik vroeger van, nou, laat me lekker wegblijven, ik kom zelf weer terug. En nu denk ik ineens een stemmetje in mijn hoofd na 3 dagen van, wanneer mag ik eigenlijk weer naar huis? Oh. Maar goed, dat ben ik. Ja, ja, want jullie hebben het ook over de kinderloze dagen. Ja, ja. Die worden ook steeds langer, merken wij. Ja, daar gebeurt het best. Daar gebeurt toch wel heel veel. Je hebt eigenlijk gewoon echt twee hele aparte levens. Ja. Toch? Het leven met een kind en het leven als je kind bij de ander zit. En is het voordeel dat als je kind bij die ander zit, dat het iemand is die je volledig kan vertrouwen. Totaal. En dat had ik nooit verwacht. Ik ben echt een control freak. Dus ik dacht echt dat ik bovenop alles zou zitten als de kinderen bij de jongens zouden zijn. Mm. Maar ik kan het echt loslaten. Ze zijn daar net zo thuis als dat ze bij mij zijn. En die vaders doen het net zo goed als dat ik het doe. Dus ik kan het echt loslaten. En dat is wel anders op het moment dat je oppas regelt of zo. Ja. Ja. Wat is de domste vraag die je altijd krijgt? Oh, Ja, een top 3? Even. Ja, een top 3. De verwekking. Oh ja. Dat is vrij snel de vraag. Hoe hebben jullie het gedaan? Hebben jullie dan toch het bed met elkaar gedeeld? Wat ik trouwens best wilde, want ze zijn echt alle twee super knap en leuk. Heb je het voorgesteld? Ik heb het voorgesteld. Maar het werd heel hard afgewezen. Oh. Of heel slap afgewezen misschien. Ja, dat zou vooral. In dit geval. Ja, nee, ze vinden vrouwen gewoon echt niet aantrekkelijk. Dan kunnen ze niks aan doen. Dus ja, dan kan ik ze wel dwingen. Maar dat is niet oké. Okay. Dus nee, wij hebben het. Ik ben er altijd wel open over. Alleen ik snap nooit zo goed waarom dat de eerste eigenlijk, toch? Eigenlijk wel. Terwijl ik vind het wel leuk om te vertellen. Wij hebben het gewoon met potjes en spuitjes hebben we het gedaan. Dus ja. Niet op de natuurlijke manier, maar de meest natuurlijke manier. Dus zonder ziekenhuis. Interventie, dus we hebben het gewoon thuis gedokterd. Dat is wel heel leuk, want dan kwam ik dan ergens bij hun aan en waren zij klaar en hadden zij op hun laptop hadden ze gezet bij Google, zoek maar iets leuks. Omdat het ook goed was voor de vrouw om opgewonden te zijn als het zaad erin zou zijn. Maar dan zo intiem erg, zoek maar iets leuks. En dan gingen zij weg. En dan ging ik dus leuke filmpjes opzoeken. Ja, 3T! Daar ging het heel goed op. Maar ja, dat zijn hele intieme vragen. En ik ben daar best open over. Alleen ik vind het wel raar als dat meteen komt. Ja. Want het gaat toch eigenlijk over dat er twee gelukkige, gezonde kinderen zijn. Mm-hmm. Ze willen ook altijd weten, de biologie. Hoe zit dat? Wie is de biologische vader? Ja, die hoorde ik nu in de aflevering. En ik vond het wel, want dat was wel mijn vraag ook. Ja, maar het is iedereens vraag dat ook. Dat je weet van de eerste is die de vader, de tweede die. En hoe voelt dat? Ja, maar ook dat is zo... ook een beetje impertinent. Want wij willen onze kinderen, we maken er geen geheim van. Ja, dus ze weten uit welk zaadje ze komen. Alleen wij hebben het er nooit over. Omdat we vinden dat de vaders houden evenveel van alle twee kinderen. Ja, zeker, zeker. En dat is ook een beetje, nou ja, jij bent geadopteerd, toch? Ja. Oh, wat erg dat ik jou dat niet moet vertellen. Dat jij dit nou aan mij moet vertellen. Ja, nee, klopt. Wat deed jij dit goed? Dit was cabarettechnisch echt heel goed. Ik schrok zelfs een beetje. Jouw ouders zijn niet jouw echte ouders. Nee, precies, ja. Hè? Wat? We stoppen deze muziekje even instarten. Maar ik bedoel, het dan toch ook heel raar als er dan gewoon gezegd wordt door iemand die je helemaal niet kent. Hé, maar hoe kan het dat jij een ander kleurtje hebt dan je ouders? Of hoe kan het dat jij... Dat is altijd 3 vragen. Van waar kom je vandaan? Ja, Hendrik de Ambacht. Nee, waar kom je echt vandaan? Ja. En zijn je biologische ouders, zijn ze kwijt? Zijn ze dood? Ja. Ja. Binnen 3 minuten zit je echt niet te geloven. Ja, echt niet te geloven. Dat is bij ons ook zo, inderdaad. Hoe hebben jullie het verwekt? Ja. Wie is van wie? En hoe voelt dat nou? Weet je, terwijl ik denk, het is voor ons zo normaal. En voor de kinderen ook. Maar dat bedoel ik wel. Vandaarom vind ik het ook goed aan de podcast. Dat ik ben zo netjes opgevoed. Of ik zal het nooit vragen. Nee. Maar het speelt wel in mijn hoofd. Ja. En nu, Rick Paul legt het fantastisch uit. Ja, mooi hè? Dus dan is het ook meteen... Ja. Is het weg? Ja. Ja, we dachten ook bij die aflevering, we moeten het er eventjes wat langer over hebben. Want we kunnen wel de hele tijd zeggen, maar het boeit ons niet. Daarom hebben we het er niet over. Terwijl ja, misschien moet je wel eventjes gewoon... Het helemaal. En het boeide hem wel. Ja. Natuurlijk, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook zo dat... Maar natuurlijk, heel veel in je leven boeit je wel. Ja, toch? Alleen tot in hoeverre, en dat is natuurlijk bij podcasts als deze sowieso ingewikkeld, tot in hoeverre is het zaak om dat helemaal aan de wereld te laten weten. Ja, natuurlijk, Of tot in hoeverre, want wij zijn heel erg bezig met familieopstellingen en bedenken waar komen de dingen vandaan. En dat als Co vraagt aan Rick Paul, maar ik kom niet uit jouw zaadje, dat doet mij pijn. Dat Rick Paul dan door zijn eigen pijn heeft heen gewerkt over dat inderdaad niet zo is. Ja. En dat hij dat wel helemaal wil omarmen. Maar ook wil zeggen, ik hou zoveel van jou, net zoveel als van je zusje. Ja. En het gaat ons dus heel erg om de kinderen. Dat wij willen dat de kinderen dat heel erg voelen. In plaats van dat we in de wereld naar buiten brengen dat dat heel belangrijk is. Of dat dat heel veel zwaard heeft. Ja, dus het is heel moeilijk balanceren tussen heel open willen zijn. En tegelijkertijd ook... mensen een beetje willen educaten over hoe je hiermee omgaat. Ja. En hoe je welke vragen je wel kan stellen en welke niet. En dat is een balansje, is dat. Ja, want luisteraars van podcast, die hebben ook echt een band met je. En die denken soms ook dat ze recht hebben op bepaalde informatie. Ja. Van ja, maar dan moet je ook nog dat vertellen. Ja, zeker. Want de vraag, die zou je ook vaak krijgen van stel dat jij een relatie krijgt. Mm-hmm. Vind je dat ook al een impertinente vraag? Van en wat dan? Niet echt een impertinente vraag, maar wel heel lastig omdat hij zo hypothetisch is. Omdat ik nog nooit een lange relatie heb gehad. Dus ik denk ook altijd, ja, waar zitten we op voor te sorteren? Ik denk niet dat dat heel snel gaat gebeuren. Maar ook omdat dat wederom bij ons niet zo'n issue is. De jongens zijn niet bang dat er een derde papa komt. Omdat dat helemaal niet is de band die we met elkaar hebben. Ik ben helemaal niet van plan om wat voor een man dan ook, echt een rol in mijn kinderen hun leven te laten spelen. Want ik heb co-ouderschap. Ik mag de helft van de week doen wat ik wil doen en de andere helft van de week is voor de kinderen. Dus in mijn ogen gaat dat helemaal elkaar niet bijten. Dus dat zeg ik er dan over. En het maakt toch ook niet uit. Ik bedoel, dit is toch dezelfde vraag die jij mij kan stellen. Stel dat ik en mijn vrouw uit elkaar gaan en ik hoop het niet en ik verwacht het niet, maar heel veel mensen doen dat wel. Dan is dat voor mij toch hetzelfde als ik dan een nieuwe vrouw zou hebben. Ja, het is, ook, is eigenlijk man. Net zo hypothetisch en vergezocht als het idee dat ik een relatie zou krijgen. Nou, maar zou ik ook willen weten, Cornel. Of ik dan een nieuwe vriendin zou nemen? Nooit meer. Nee, ik zie je net. Antwoord. Jij bent gelukkiger dan ooit, zeg je net. Ondanks dat ik geen relatie heb, bedoel je. Dan ga ik er ook voor. Ja, maar je hebt net terug van... Nou goed, adresje in Hongarije is zo geregeld. Een tweede fragment. Ja. Dat is uit de aflevering Mobieltjes en zo. Oké, doe maar. Het moet er even uit. Maar ook dat ik voelde dat er verdriet kwam, omhoog kwam van jaren en jaren en jaren. Ja. Dus dat ik ook mezelf weer zag. Ik heb een soort een actief liefdesleven vanaf mijn 17e. Ik zag mezelf gewoon vanaf mijn 17e tot 27, tot 37, tot nu. De hele tijd. Ik huilde gewoon eigenlijk een beetje om het leven wat mij niet gegeven is tot nu toe. Ja. En ik ben heel gelukkig zoals ik ben. Anders had ik nooit het gezin gehad met jullie wat ik had. En zo, dus ik kan het ook allemaal. Maar ik heb nooit het leven gehad dat mensen hebben als je een romantische liefde ontmoet. Ja. En dat je daarmee samenleeft. En dat je een soort van, wat jij en René hebben. Dat je voelt, met jou wil ik het doen. En dat er iemand altijd got your back en vindt jou fantastisch. En jij diegene. Dat is mij gewoon nog niet gegeven. En ik vind dat ook gewoon heel erg verdrietig. Ja. Ja. Vind ik ook echt heel erg verdrietig. Dus ik voelde dat ik daarom huilde. Ja. Oh ja, er is zoveel wel, maar dit hele grote aspect waar eigenlijk alle films over gaan en alle boeken over gaan en zo, dat mag ik de hele tijd niet meemaken. Ja. En dat daar moest ik eventjes doorheen. En dat komt voornamelijk omdat ik zo verliefd was op deze man en hij ook op mij. In het begin was het allemaal zo rooskleurig dat ik echt even heb kunnen ruiken aan hoe het leven volgens dan mij is. Is dit het? Ja. Ja, fragment uit Co en zo. Ja. Ja. Maar het is een heel mooi fragment, Nina. Ja. Heel kwetsbaar. Ja, dit is ook aan de hand. En dat is wel wat we ook wel in de podcast heel erg delen is. Dat dit een hele mooie keuze is en dat het ons heel goed gaat. Maar het gaat ook gepaard met gemis. Ik zal nooit weten hoe het is om met je geliefde een kind te krijgen en dan naar dat kind te kijken en denken, dit is uit ons voortgekomen omdat wij verliefd op elkaar zijn geworden. En dat is het ding wat ik het meest heb onderschat in dit hele plan van ons, wat heel goed is uitgepakt. Alleen, ik heb me zo vaak heel eenzaam gevoeld, want ik doe het toch in mijn eentje de helft van de week. En die mannen doen het met z'n tweeën. En dat is gewoon af en toe echt wel moeilijk. Dat ik denk, ondanks dat ik alles heb, namelijk mijn beste vrienden als vaders van mijn kinderen en twee gezonde kinderen, en is het alsnog dat ik echt af en toe heel erg iets mis. Ja, en dat ik niet weet hoe dat leven daaruit ziet met iemand. Maar ik denk dat dat ook wel een groot verschil is als homostel. Als je dan een kind krijgt, dan is dat iets wat je nooit had durven dromen misschien. Ja. Ja. En bij jou is het ook iets van rouw. Ja. Van je neemt afscheid van iets wat niet wat had kunnen zijn, maar wat niet gaat gebeuren. Dus. Ja. Ja. Ja, zeker. En dat is wel, dat is sowieso wel iets waar we het veel over hebben gehad. Ik ben ook heel erg verliefd geworden op Rick Paul ooit. Wat heel logisch is als je dit hoort ook. Dat je echt denkt van ja, we hebben een soort van slim weggetje genomen. Maar de biologie haalt je toch in dat je toch ergens denkt, ik wil een nestje bouwen. En ik wil dan dat jij me vasthoudt. En dat je mijn haar wegstrijkt als ik moet overgeven omdat ik ziek ben. En zo. Je wordt zo, zo'n beestje, zeg maar, als je een kindje krijgt. En dan was het wel echt pijnlijk om dan de baby tussen die twee mannen in te zien slapen, bijvoorbeeld. En dan, ik ga dan weer in mijn eigen bed. Ja, het is gewoon bitterzoet, is dat gevoel. Maar gelukkig is het niet groter dan de vreugde. En daar ben ik heel blij mee. Maar ook hierin hetzelfde als met dat het dus pijnlijk is voor de jongens dat zij niet alle twee de kinderen biologisch hebben kunnen maken. Dat is de pijn die bij hun komt. Zij willen natuurlijk het liefste ook dat er iets is van hun tweeën wat gewoon op de wereld had kunnen komen. Ja, dat is hun niet gegeven. Is het mij niet gegeven om dit te doen in een romantische relatie? Ja. Ja. Muziek. Let It Be Me. Oh ja. Van Ray LaMontagne. Ja, zo zou ik het ook zeggen. Hoe zeg ik het? Ik kon heel weet je, LaMontagne. Reetje, zet hem aan, joh. Reetje, doe dat cd'tje. Reetje. Ray, ja, ik zou ook zeggen LaMontagne. Oké. Ja, waarom? Omdat ik dit is het nummer waarop ik schuifelde met alle twee mijn baby's. Mm. En ik vind dat er te weinig liefdesliedjes zijn over vriendschap en over de diepte van een relatie die ik bijvoorbeeld met de jongens heb. En die is heel moeilijk om uit te leggen, omdat wij dus het bed niet met elkaar delen. Maar die gaat ook waanzinnig diep. En dit is een lied wat daarover gaat. Dus ik vond dat mooi passen. Everyone's life, when loving seems to go away, when loving seems to turn out right, there may come a time you just can't seem to find your place. For every door you open, seems like you get too slime in your face. That's when you need someone, someone that you can call when all your faith is gone. It feels like you can't go home. Let it be me. Let it be me. If it's a friend that you pockets full of nothing, ain't got no cash. No matter where you turn, you ain't got no place to stand. You reach out for something and they slap your hand. I remember all too well a little place you can call home. That's when you need someone, someone that you can't call when all your faith is gone. It feels like you can't go. Let it be me. Let it be me. Let it be me. Ray LaMontagne. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat iedere week met podcastmakers. En deze week zijn dat Nina Delacroix van de podcast Co en Zo. En Cornel Evers van de podcast Kind van de Jaren 90. We hadden het over vriendschap in muziek. En je zei, Cornel, punk, hè? Nou ja, Nina zei tijdens het liedje nog van, het is toch zo dat er heel weinig liedjes over vriendschap ging zo denken. Ik zei, ja, maar ik kom uit de punk. Maar daar heb je het heel veel. Maar niet wat jij wil. 1-op-1 vriendschap. Maar het gaat wel heel erg als vriendschap om groot ding. Een nummer van Pennywise, Bro Him, heet het zelfs. Ja, het gaat heel erg over unity en allemaal met elkaar. En dan kunnen we het leven aan of zo. Nou, dan moet ik toch een beetje de punk induiken. Ik neem je graag mee. Ja. Tijd voor mijn eigen tip. En mijn tip is Monsters in het Bos. Aafke Romeijn en Bram Ive zijn op familiebezoek. En tijdens een wandeling in de bossen bij het Belgische dorpje Rekum stuiten ze op een verlaten begraafplaats. En hier liggen zo'n 1800 mensen begraven, overleden in de periode tussen 1920 en 1980. En opvallend is, het gaat alleen maar om mannen. De mannen op de begraafplaats zullen dus patiënten geweest zijn. Ze zullen gestorven zijn in de psychiatrische instelling. Ik vraag me af waarom ze geen begrafenis kregen dichter bij hun familie, in het dorp waar ze vandaan kwamen. En waarom stierven er zoveel al op jonge leeftijd? Wanneer ik er zo over nadenk en de namen en jaartallen in mijn hoofd nog eens doorloop, dan heb ik het gevoel dat hier van alles bij elkaar kwam. Mensen van allerlei leeftijden, die om allerlei redenen in Rekum aanbelanden, die daar voor even een levend netwerk van verhalen zouden vormen om uiteindelijk door iedereen vergeten op de begraafplaats begraven te worden. Onder een deken van mos. Al die mannen, al die graven. Ik voel een vreemd soort band met ze. Ooit, meer dan 10 jaar geleden, werd ik zelf opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Na jaren van hoge pieken en diepe dalen bereikte ik een grens. Ik heb weinig goede herinneringen aan die plek. De bedden en verwarmingsbuizen waren er roestig. Het eten was er vies. En 's nachts kwam een verpleger elk uur met een bouwlamp mijn kamer binnen om te kijken of ik nog leefde. Ik voelde me er opgesloten. En in letterlijke zin was ik dat ook. Ik gun niemand die ervaring. En hoe langer ik erover nadenk, hoe meer mijn hart stukje bij beetje breekt voor de honderden mannen op de begraafplaats. Ja, tot zover een fragment van de podcast Monsters in het Bos. Wat ik hier zo goed aan vind, het is natuurlijk een bizar verhaal. Ook die begraafplaats en die 1800 mannen, die psychiatrische patiënten die daar liggen. Ze gaan op zoek naar die levensverhalen van die mannen. Komen ook over de grens terecht, zelfs tot in Israël. Maar wat het zo mooi maakt, vind ik dat het gaat over die dunne scheidslijn tussen wat is normaal, wat is gek, wie bepaalt dat, hoe ga je daar als samenleving mee om. En ze durven het dus ook heel persoonlijk te maken. Want ze hebben alle twee ook ervaring met psychiatrie. Is het iets wat jullie zouden gaan luisteren? Wellicht. Ik vind Aafke leuk. Ik vind het ook heel bemoedigend dat iemand die dat is overkomen heel wel bespraakt iets moois kan maken. Dus dan is gek alweer heel ver weg of zo. Ik ben zelf, als ik eerlijk ben, niet heel erg van de documentaires, heel af en toe. Maar ik vind het wel een geinig onderwerp, ja. Geinig. Dat is nou niet het woord. Alles moet inclusief, maar ik mag niet mijn eigen woorden kiezen waarvan iedereen weet wat ze bedoelen. Ik vind het een geinig onderwerp. Wat een geinig onderwerp. Mooi gekozen. Heel veel mooie mensen. Psychiatrie, geinig. Ja, geinig. Nina, wat vind jij? Ja, ik heb hier wel wat mee. Maar ik heb ook dat ik dus inderdaad dit soort podcasts altijd voel, daar moet ik wat meer moeite voor doen. En daar heb ik aan. Ik vind het aan heel veel podcasts ook zo fijn om het aan te zetten terwijl je aan het rijden bent en dat je de luchtigheid van het babbelen. Ik vind hier altijd van oh ja, dan moet ik heel eventjes goed de aandacht voor hebben. En als je even iets mist, dan heb je ook echt iets gemist. Dus ik wil hier altijd beter voor gaan zitten. En die tijd is met kinderen en werken en zo wat ingewikkelder. Maar ik vind dat ook jammer dat dat zo is. Ik zou het fijner vinden dat ik die ook makkelijker aanzet dan een kletspodcast. Ik zou het mooi vinden als ik dat ook zou doen. Ja, maar ja, goed. We zijn aan het einde gekomen van Vink. Dankjewel, Nina de La Croix van de podcast Co en Zo. En Cornel Evers van de podcast Kind van de Jaren 90. Alle twee hele leuke podcasts. Ga die luisteren. Mijn eigen tip is dus Monsters in het Bos. Ja, vond ik zelf een hele mooie podcast. Cornel van het Vergeinig. Ja, en Nina geinig. Zegt nou, nee, even niet. Maar een hele leuke tip. Nina duikt de tantra weer in. Ja. Dan kom ik er met geinig toch nog goed vanaf. Ja, precies. Ben je nou die garagehouder? Laat even weten als je dit gehoord hebt. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. En wil je jouw podcast aan mij tippen? Ben je er laaiend enthousiast over? Stuur me dan een DM'tje via Instagram. En dat is @MishaBlok. Nou, top. Dankjewel. Dankjewel. Yay. NPO Radio